to promocja. Panie, panowie, będzie premiera. Nie pierwszy krok w chmurach. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Ze specjalnym udziałem Włodka Pawlika. W roku Marka Chłaski pytamy, ile człowieka pozostało w legendzie. No, nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka ładna dziewczyna chodzi z takim łachudrą. Usłyszymy między innymi Hannę Konarowską, Jędrzeja Hycnara i Krzysztofa Wakulińskiego. Scena teatralna Trójki. Dziś, tuż po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Are gonna be answered for so long. I've been hungry for something else. When there's a will, there's a way. I work hard 'cause at the end of the day, the Lord helps those that help themselves. Somebody's counting my money, so much that they can't see the top of the stack. When there's a will, when there's a way, money's gonna find my hand one day. When it does, I ain't looking back. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów polskich i zagranicznych z roku 2012, czyli sprzed mniej więcej 12 lat. Pierwszy przebój zagraniczny już za nami, to była kalifornijska grupa Rival Sons i piosenka Keep on Swinging z ich trzeciego albumu zatytułowanego Head Down. Płyta była popularna przede wszystkim w Skandynawii ze szczególnym uwzględnieniem Szwecji. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszym programie, którą rozpoczyna zespół Hey. We take care of that one. Wherever. Been Away Too Long to był utwór grupy Soundgarden z ich ostatniego albumu zatytułowanego King Animal. A wcześniej Hey w tytułowym utworze z albumu Do Rycerzy, Do Szlachty, Do Mieszczan i Bruce Springsteen We Take Care of Our Own. Ta piosenka była nominowana do nagrody Grammy, a pochodzi z albumu Wrecking Ball. Kolejna trójka przed nami, rozpoczyna ją Julia Marcel.

Kolejne trzy przeboje za nami. Adele w temacie z filmu o Jamesie Bondzie Skyfall. Wielki przebój światowy, w tym europejski. Pierwsze miejsce we Francji, w Niemczech, również w krajach skandynawskich. Później Treby, Let It Shine. I tu Olivier Haim w roli głównej jako wokalista. I wreszcie Mela Kotelek z debiutanckiego albumu Spadochron. Pierwsze miejsce w naszym kraju. Melodia ulotna to tytuł piosenki. Kolejna trójka przed nami, Jejseyer, Brodka i Much. Lying cold on the bed, and now it turns out that's not the end. You are bound, we shall be not free. The magnificent drum. Surrender at peace.